mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, jest pierwsza po południu i u nas czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Kiedy będziemy wybierać prezydenta? Przed 15 marszałek Sejmu ogłosi datę wyborów. Policja zbada przypadki gruźb wobec Jerzego Owsiaka. Sprawę komentują też politycy. Okręty NATO wysłane na Morze Bałtyckie mają chronić infrastrukturę podwodną. Przed 15 poznamy datę wyborów prezydenckich, ogłosi ją marszałek Sejmu. Formalnie kampania wyborcza ruszy za tydzień. W tej sprawie marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotka się za pół godziny z szefem PKW Sylwestrem Marciniakiem. Zgodnie z przepisami możliwe są trzy terminy, 4, 11 lub 18 maja. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia już wcześniej jednak mówił, że do urn z pewnością nie pójdziemy w długi weekend majowy. O godzinie 13.30 marszałek Sejmu spotka się z szefem PKW i chwilę później przedstawi kalendarz wyborczy. Wybór tej daty startu implikuje wszystkie pozostałe daty i to wynika wprost z prawa wyborczego. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak mówił rano w Polskim Radiu, że nie data jest kluczowa, a fakt, by wybory zostały przeprowadzone prawidłowo. Mam nadzieję, że wszyscy zachowają się odpowiedzialnie i te wybory zostaną przeprowadzone, uznana ich ważność. I tu pojawiają się wątpliwości. Ważność wyborów stwierdza bowiem Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Koalicja rządząca zwraca jednak uwagę, że ta izba działa nielegalnie. Stąd pomysł Polski 2050, by ważność wyboru prezydenta orzekły trzy izby. Karna, Cywilna i Izba Pracy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policja zbada przypadki gruźb wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tej sprawie jest także coraz więcej politycznych komentarzy. Te groźby są skandaliczne, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Niestety żyjemy w takim czasie, że nawet najbardziej szczytny cel i najbardziej szczytna fundacja w naszym kraju pada niestety obiektem ataków, które mają znamiona polityczne. No można tylko i wyłącznie nad tym ubolewać. No niestety Jurek Owsiak wielokrotnie był atakowany. A tak na wpis Jerzego Owsiaka zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ja na przykład od 30 paru lat jestem, to z małymi przerwami, ciągle przedmiotem hejtu, ataków, gruźb, także na moją rodzinę, jakichś awantur pod domem i tak dalej, jakoś to nikogo nie interesuje, więc miejcie państwo trochę przyzwoitości. Jerzy Owsiak poinformował w mediach społecznościowych, że od kilku dni otrzymuje telefony i maile. Grożono mu śmiercią i podłożeniem bomby. Około 10 okrętów NATO ma chronić infrastrukturę podwodną na Morzu Bałtyckim. Pierwsze z nich mają się pojawić już pod koniec tego tygodnia. Działania sojuszu mają związek z uszkodzeniami kabli w Zatoce Fińskiej. Kamil Zalewski. Operacja odstraszania oraz ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku ma potrwać do kwietnia, pisze estoński portal ERR, powołując się na publikację fińskiego nadawcy. Zaangażowane mają być w nią jednostki sojuszu, które na morzu pełnią rotacyjne misje oraz dodatkowe statki skierowane przez NATO. Okręty mają być rozmieszczone w pobliżu kabli, a ich obecność ma działać odstraszająco na inne jednostki. Ponadto na początku tygodnia kraje wchodzące w skład połączonych sił ekspedycyjnych ogłosiły, że przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji zamierzają monitorować ruch innych statków przepływających w pobliżu infrastruktury krytycznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Protezy biologiczne naczyń krwionośnych wszczepiają lekarze w Wojewódzkim Szpitalu imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. To ratunek dla pacjentów z zaawansowaną miażdżycą i infekcją. Zazwyczaj wszczepiane są protezy sztuczne, jednak czasem się nie przyjmują, mówi profesor Damian Ziaja, kierownik oddziału chirurgii naczyń. Naczynie biologiczne uczestniczy we wszystkich mechanizmach obronnych, immunologicznych. Umie sobie poradzić z infekcją bakteryjną. Naczynie wykonane z protezy sztucznej często nie ma takiej możliwości. Pacjent zyskuje szansę utrzymania kończyny, otrzymuje szansę życia, ponieważ infekcja układu naczyniowego jest infekcją uogólnioną najczęściej, czyli tak zwaną sepsą. Proteza biologiczna wykonywana jest ze specjalnie przygotowanego osierdzia wołowego. Orkiestra Sinfonia Varsovia zagra wieczorem w Brukseli. Nadzwyczajny koncert jest jednym z akcentów programu towarzyszącego polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W wielkiej sali koncertowej Centrum Sztuk Pięknych Bozar zabrzmią wyłącznie dzieła polskich kompozytorów Grażyny Bacewicz, Henryka Mikołaja Góreckiego i Karola Szymanowskiego, mówi wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza Olga Brzezińska. Bardzo często możemy spotkać muzykę polskich kompozytorów inkorporowaną do programów wielkich sal koncertowych czy wielkich orkiestr, także jest to wyjątkowa gratka, bo w pięknej sali w Bozar rzeczywiście będzie można usłyszeć tylko i wyłącznie piękną polską muzykę, między innymi trzecią symfonię, symfonię pieśni żałosnych. Do końca czerwca w związku z polską prezydencją w ponad 20 europejskich państwach odbędzie się prawie 100 wydarzeń kulturalnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu. Maksymalnie od 1 stopnia na północy i w kotlinach górskich do 3 w większości kraju i 5 na południowym zachodzie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, w Karpatach porywy do 120 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Zapraszamy jeszcze przez godzinę do audycji Tu Myśliwiecka 357 i zapraszamy do telefonów i maili, bo przypomnę, że mogą Państwo wraz z nami tworzyć ten program. Telefon bez zmian. 2273, adres mailowy również, myśliwiecka@polskieradio.pl. Wczoraj dość sporo opowiadała o filmie Stop Making Sense grupy Talking Heads Justyna Grabarz, więc też przypomnijmy sobie jedno z nagrań tej formacji. Wielki przebój Ed She Was. Thank you. And She Was, grupa Talking Heads. Dzięki nagraniom młodych artystów, którzy przypomnieli piosenki Talking Heads, ich muzyka będzie wraz z nami jeszcze przez długie lata. Ktoś powie, że w Polsce nie ma ciekawej, nowej muzyki. To był Zieliński i jego przebój Stań. A my powracamy do Davida Bowiego. Poniekąd. Chciałbym zaproponować utwór grupy Placebo. Nagrany z Davidem Bowie, Without You I'm Nothing. No myślę, że akurat w urodziny Davida Bowiego jest ku temu doskonała okazja. Dzwonię z radzenia Andrzej. Take it by your side. Na cienki Placebo wraz z Davidem Bowiem. Tu Trójka i tu Myśliwiecka 357. Dziś Państwo proszą nas o bardzo różne utwory. Teraz będzie troszkę głębiej z naszego trójkowego archiwum. W czasach studenckich w naszym akademiku 8 stycznia to był Dzień Czwartego Króla. Króla rock'n'rolla Elvisa Presleya. Gdyby tak można było nawiązać do tych pięknych czasów i usłyszeć jedną z jego piosenek, na przykład Pies Tropiciel, byłoby mi bardzo miło i wszystkim wielbicielom talentu tego wielkiego artysty. Zapraszamy do telefonu 22 i 7 trójek, a przed nami Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, Państwa zamówieniach dziś troszkę mniej polskiej muzyki, ale ja zapraszam po północy na 2 godziny z polską muzyką. Będzie między innymi piosenka, która troszkę mnie pojawiła mi się w mojej głowie po tym, co wymawiał ostatnio bardzo bogaty pan z Ameryki. Jestem panem świata. Na szczęście jeszcze nie jest, ale piosenka będzie po północy dość szybko. Trójka, 227 trójek, myśliwiecka @polskieradio.pl. Massive Attack i Teardrop z wokalem Elizabeth Fraser z Cocteau Twins to prośba pana Tomasza, który pozdrawia nas jeszcze noworocznie.

Bertrand Bourgala z Moniką Bellucci filmuje piosenkę Vous de Do. Pochodzi ona ze ścieżki dźwiękowej 5. i 6. części serialu Ça c'est Paris. Zawierająca 22 utwory płyta ukazała się 22 grudnia ubiegłego roku nakładem własnej wytwórni artysty Tricala. 61-letni obecnie Bourgala to ikona francuskiej muzyki. Ma na koncie m.in. wyprodukowanie słynnej coverowej płyty Let It Be grupy Laibach. Monica Bellucci. Bonsoir Paris. Ciao Parigi. Come va? J'aime ce retrouvaille. Renouer avec le passé. Prendre si quelques libertés. Mi piace refaire connaissance. Me dévoiler sur quelques pas de danse. Encore tout. Mais ne voulez-vous ce sentiment d'un premier rendez-vous? Le tout Paris ressuscité. A wszystkie szczegóły głosowania na listę na stronie radia w zakładce Lista. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nowości przyniósł nam Piotr Metz. Miejmy nadzieję, że te utwory będą miały szansę znaleźć się na trójkowej liście przebojów. 22,7 trójek, myśliwiecka małpopolskieradio.pl. Pan Marcin pisze, na trudny dzień w pracy prosiłbym o Indigo Girls Closer to Fine. Piosenkę o tym, żeby brać życie z lekkim przymrużeniem oka, czego sobie i wszystkim słuchaczom życzę. I'm trying to tell you something about my life. Maybe give me insight between black and white. And the best thing you ever done for me is to help me take my life less seriously. It's only life after all. Yeah. Well, darkness has a hunger that's insatiable. And lightness has a call that's hard to hear. And I wrap my fear around me like a blanket. I sail my ship of safety till I sank it. I'm crawling on your shores. I went to the doctor. I went to the mountains. I looked to the children. I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find. Yeah, closer I am to find. Yeah. And I went to see the doctor of philosophy with a poster of Rasputin and a beer down to his knee. He never did marry or see a big great movie. He graded my performance. He said he could see through me. I spent 4 years prostrate to the higher mind. Got my paper and I was free. I went to the doctor. I went to the mountains. I looked to the children. I drank from the fountains. There's more than one answer to these questions pointing me in a crooked line. And the less I seek my source for some definitive, closer I am to find. Yeah. Closer I. Up with a headache like my head against a board, twice as cloudy as I'd been the night before. And I went in seeking clarity. I went to the doctor. I went to the mountain.

Trójca, grupa The Doors i jeszcze jedna propozycja od Państwa na dziś. Tak, ja bym chciała prosić o jakikolwiek utwór zespołu Micki. Chciałabym zadedykować ten utwór mojej kochanej córeczce Emilce, ponieważ jest to jej ulubiony zespół. Kasia dzwoni z Łodzi. Mauli Micki, urodzona w 1990 roku. To tyle dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357. Bardzo dziękujemy. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze mały atlas burz i na przedmieściach, a potem słów parę o naszym ojczystym języku. Tracę czas, licząc znów do mnie.